राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण एकादशी आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 अक्टूबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत परम ब्रह्मा नाकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा ब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतं देवं वंशचानुरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीतरामहात् सीताम्बराधर्मबिम्बपराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिवं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसर्वभवेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः अपने अपने भाग्य को देखो अपनी योग्यता को देखो हमारी योग्यता ऐसा मौका मिले जैसे नहीं है परंतु कृपा से जो काम होता है वो भाग्य से और नहीं होता योग्यता से नहीं होता शक्ति से नहीं होता पैसों से नहीं होता वो कृपा से होता है तो अपने को समय मिला है भगवत कृपा से मिला है इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सब का तात्पर्य सर्व में वेद्य वेद से सर्व संपूर्ण को वेदों के द्वारा जानने लायक परमात्मा ही है भगवान जो लीला करते हैं विश्व रूप से प्रकट होते हैं इनमें तात्पर्य वही है कि लीला का चिंतन हो जाए अपना कल्याण करना है अपने दिन तरफ देखना ही नहीं है क्या होता है कैसे होता है क्यों होता है वो भगवान जाने अपने तो भगवान है भगवान की लीला है एक देख हरदम प्रणाम लगा केवल भगवान ही कृपा को देखता है तत्ते अनुगम पाम भगवान की कृपा है हम लोगों के लिए इस कलयुग में ऐसा मौका मिला है ये कृपा से मिला ये हमारे उद्योग से नहीं है कोई किसी बल से नहीं है कृपा से आनंद सब काम ठीक होगा आप से आप संसार में हो रहा है वो ठीक हो रहा है भगवान की लीला है सब तरह की होती है रामायण में अयोध्या गाने में आता है जनकपुर भी आती है लंकापुरी भी आती है लंकापुरी ना हो तो सब आवश्यक है भगवान की लीला है एक ही बात में सब का समाधान हो जाता है भगवान में जो योग्यता है बुद्धि है वो हम लोग उसको पार नहीं पा सकते किसी में को क्या कैसे करना इस बात से बड़े प्रेम से आदर से उसको सुनना चाहिए सुनकर मस्त हो जाओ एक सज्जन थे तो गीता पढ़ते थे और आंसू कहते थे मस्त हो गए गीता पढ़ देते दो बड़े देव अशुद्ध। तो एक पंडित ने देखा तुम क्या कर रहे हो, श्लोक तो पढ़ना आता नहीं, संत का बोध ही नहीं है और मस्त हो यो, क्या बात है, क्या स्वाड़ी। तो उसने कहा मैं जानता नहीं हूं, संस्कृत पढ़ा नहीं हूं, हमें यही है कि भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछता है भगवान कहते हैं, इसमें आनंद आता है। पूछा भगवान ने उत्तर दिया, मैं तो इसमें मस्त रहता हूँ, हरदम भगवान ने कैसी कृपा की है। तो अपना इतना ही ऐसे मंदिर क्या समझे, कोई क्या करते है, क्यों होता है, कृपा हो रही। हर जन पूछते है भगवान कहते हैं, कितने देते हैं, बहुत ठीक बात है, ऐसे ही भगवान के लिए आए। अद्य अवतार पुरुष पर परम पुरुष आवाज ही अवतार है। अगर ये बात जट जाए तो आनंद हो जाएगा, इतनी बात नहीं, मान ले स्वीकार कर ले। इन संतों ने कहा है एक बार शरण देश है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर, सब भगवान है, अरे भगवान ही दिखा है, बस के पैसे हो रहा है, सब जीवों के मंगल के लिए संभव, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, दुख संताप सब मिट जाएगा। सर्दी ने ही कहा था ये सब है भगवान का स्वरूप है, इनकी चेष्टा ये सब भगवान पीला, कभी सत्यों के कभी देवता में हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, ये एक बात आप मान लो, स्वीकार कर लो, सच्ची बात है। उपनिषद कह रहे हैं, गीता कह रही है, कह रही है ईश्वर जीव विनाशी, सब काम ठीक हो रहा है, चैतन्य केवल सुनो स्वीकार करना और करना होता है, करना होता प्रकृति में, भगवान है परम विश्राम, ये कहना सुनना करना ये समाप्त हो जाता सब, अपने कीर्तन करो उत्साह से।